کنے بارے ہوئے میرا دل ڈبا رہے مٹی دا کھلونا دوجے انمیت دن پیرے کنے بارے ہوئے میرا دل ڈبا رہے مٹی دا کھلونا دوجے انمیت دن پیرے ماپیا نو چوڑ بکے دلدل وچ پھسی جاوے اپنے انجام دا میں آپ ذمہ دار جمعے والا دل اجے وی گنہگار میں تے گم شدہ ایک فنکار کم چوری روٹی خوری یار سی پہچان گھر والے ہر واری مینو دینے نے تانا میں تے نواں سٹ دانا گانا نو ماں دسو کیدا کانا میں کینوں وکھانا میں تے لبا ٹھیٹھ پنجابی لفظاں دا خزانہ جے ویکھاں سپنا سہانا میں تے اڑی جاواں اڑی جاواں میری چھت تو اڈاری آسمانا دا کھلاڑی میں تے روئی وانگو ہولو اتے اڑی جاواں گلی وانگو کھلی جاواں کدی ویکھاں زلزلہ ڈگدا مکان میں تے ڈری جاواں سپنیاں چ پاسے کیویں پلٹی جاواں بوڑ بوڑ میں تے بولی جاواں کدی ویکھا آپ نو پہاڑا دی آگوش میں بنا پرواز سوتا پیا پہاڑا دی آگوش میں کدی بن گئی کوپے ماں دوری ووری اکو چوٹی سر کر گئی جان جوکھ دا کم پر نوما اتے چڑھ گیا میرا سارا ڈر سارا لتھ گیا تے جڑے بھی لوکی جنہ دے وڈے نے خواب اچے ارمان سنو تانو کسے ہور دی تسلیاں دی لوڑ نہیں خواباں نو سمال تسی پاوی راتا جاگو دورندیشی خود اتباسی خواباں تے سچائی دے درمیاں جڑا کم تانو وڑا ہوں آپ تے مار تے جڑا کم تانو وڑا ہوں آپ تے مار موسیٰ دا مسلح پہاڑ شوٹر فاز آزاد کشمیر گلا دی بستی سواد نہ رنگ کگار میرے پیرا دنشا این سب جگہ تے میرے پیرا دنشا ہاں میرے پیرا دنشا نو ماں اتے چڑھے ڈر سارا لکھ گئے میرا ڈر سارا لکھ گئے ڈر لکھ گئے